Rostosławskiego dziś o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 30 listopada, minęła szósta. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Gruzini kolejny wieczór wyszli na ulicy Tbilisi i innych miast, protestują przeciwko zawieszeniu unijnych negocjacji. Przedświąteczna zbiórka żywności. Jeszcze dziś, robiąc zakupy, możemy przekazać produkty dla najbardziej potrzebujących. A partia Sinn Féin wygrywa irlandzkie wybory. Oficjalne wyniki prawdopodobnie dopiero jutro. Kolejną noc w Tbilisi doszło do starć policji z demonstrantami. Są ranni, w tym dziennikarze lokalnych mediów. Wielotysięczne protesty wybuchły po tym, gdy rząd ogłosił zawieszenie procesu integracji z Unią Europejską. Sytuację w Gruzji śledzi Maciej Jastrzębski. Zaledwie kilkadziesiąt minut trwał wiec przeciwników zawieszenia negocjacji z Unią Europejską. Później do akcji wkroczyły oddziały policji. Najpierw w bocznych uliczkach funkcjonariusze użyli wobec demonstrantów armatek wodnych i gazu łzawiącego, a później starcia przeniosły się na ulicę Rustavellego przed główne wejście do budynku parlamentu. Tam demonstranci palili ogniska, rzucali różnymi przedmiotami w policjantów, a funkcjonariusze zatrzymywali każdego, kto stawał im na drodze. Demonstranci chowali się w pobliskich sklepach i cerkwi albo kładli na asfalcie, żeby zatrzymać marsz policji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Wojciecha Olejniczaka. Zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości miliona złotych, zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Sprawa dotyczy przestępstw gospodarczych. Mam nadzieję, że Wojciech Olejniczak będzie miał okazję przed sądem przedstawić swoje argumenty, mówi Grzegorz Napieralski. Były szef SLD, teraz poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów. Mam nadzieję, że przed sądem, tak, tu ta cała potyczka będzie przed sądem, tak, będzie prokuratura i że Wojciech Olejniczak po prostu przyjdzie, przedstawi swoje argumenty, tak, pokaże swój punkt widzenia i że to nie będzie tak jak kiedyś palcem wskazywała jakaś tam partia czy jakieś tam służby, kto ma być winny. Wojciech Olejniczak jest wśród sześciu osób, którym prokurator przedstawił łącznie 10 zarzutów. Dotyczą działania na szkodę Alior Banku i poświadczenia nieprawdy w dokumentach w związku z przyznaniem wsparcia kredytowego dla zakładów mięsnych Henryka Kani. Jeszcze dziś można wziąć udział w świątecznej zbiórce żywności. To już 28. akcja organizowana przez Banki Żywności. W sklepach w całym kraju można przekazać produkty spożywcze, które trafią do najbardziej potrzebujących. O tym, co najlepiej wrzucać do koszy, mówił w Trójce Łukasz Sołtysiak z Banków Żywności. Nam zależy przede wszystkim na produktach z długim terminem ważności, na produktach trwałych. Zbieramy cukier, olej, bakalie, przetwory warzywne, owocowe, a także słodycze. Produkty przekazane w ponad 2100 sklepów trafią do potrzebujących przed świętami. Banki Żywności przypominają, że około 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Potrójny remis w wyborach parlamentarnych w Irlandii. Według badania Exit Poll trzy ugrupowania uzyskały bardzo zbliżone wyniki. Każde mogłoby liczyć na około 20% głosów. Z Dublina Adam Dąbrowski. 21,1 to wynik lewicowej Sinn Féin, 21% to rezultat centroprawicowej Fine Gael, 19,5% to już centroprawicowa Fianna Fáil. Różnice minimalne, margines błędu to niespełna 1,5 punktu. Dwie partie prawicowe tworzyły podstawę dotychczasowego rządu, a według ekspertów teraz prawdopodobnie stanie się podobnie. To ugrupowania dominujące w irlandzkiej polityce niemal od początku istnienia wolnego państwa irlandzkiego, a potem republiki w obecnym kształcie. Nie chcą wchodzić w koalicję z Sinn Féin. Zresztą wynik ugrupowania Mary Lou MacDonald wydaje się być gorszy od tego sprzed 4 lat. System rozdzielania głosów, ordynacja preferencyjna STV jest jednak skomplikowany, a liczenie rozpoczyna się dopiero rano. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Dublin. Islandczycy pójdą dziś do urn, będą głosować w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Jednym z głównych tematów kampanii wyborczej była kwestia przystąpienia do Unii Europejskiej. Islandia jest częścią jednolitego rynku unijnego i należy do strefy Schengen. Kraj złożył wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku, jednak negocjacje zostały przerwane w 2013. Klimat. Bardzo dobra lub dobra. Taka jest jakość powietrza w całym kraju. Jedynie w Nowym Targu określona jest jako umiarkowana. Zanieczyszczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a warunki bardzo sprzyjają do wszelkiej aktywności na świeżym powietrzu. Obecnie prąd jest produkowany głównie z węgla. Jego udział w tym procesie to 94%. Pozostałą część zapewniają odnawialne źródła energii. Wiatr 4% i woda 2%. W ciągu dnia udział OZE w sieci krajowej będzie rósł, ale według prognoz nie przekroczy dziś 25%. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek Rześki, tu w Warszawie. W sobotę na większości obszaru Polski spodziewane są opady. We wschodniej części kraju spadnie deszcz lub mżawka, a w górach deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Będą też chwile ze słońcem. Krótkie to krótkie, ale jednak. Temperatura od 5 do 6 stopni Celsjusza na zachodzie, po 4 w centrum i na wschodzie. Najchłodniej będzie w okolicach Suwałk. Tam termometry wskażą jedynie 2 stopnie na plusie. I już 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu. Witamy się w naszym porannym, sobotnim składzie. Meldujemy się w takim składzie, jak Anna Regulska audycję realizuje. Przygotował ją Paweł Turski, przy telefonie czuwa Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Monika Suszek i zapraszam na najbliższe 3 godziny. I ciekawi mnie to, czy Państwo już na nogach, czy dopiero gdzieś się wybudzają ze snu. Jeżeli tak, to proszę do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. A my nasze poranne spotkanie oczywiście zaczynamy w wielkim muzycznym stylu. I Peter Gabriel. Na powitanie. Connection I should cut. 10 minut po godzinie 6. Ten piękny głos nas rozbudza w sobotni poranek. Trochę leniwy, ale chyba to dobrze, bo w sumie gdzie się śpieszyć dziś sobotni poranek, ostatni listopadowy. Nie zmuszam Państwa do tej nadmiernej aktywności, ale też zachęcam do gimnastyki telefonicznej do nas. O czym my dziś będziemy mówić? Dziś powiemy o dniu bez zakupów, obchodzone 24 godziny po Black Friday, czyli święcie konsumpcjonizmu, takim dziwnym dniu, w którym widzimy krzyczące na nas transparenty z napisem Wielka Promocja. To dziś od tego odpoczywamy, tak nam wskazuje tutaj kartka z kalendarza, ale ciekawa jestem, czy w Stanach Zjednoczonych ten trend bezzakupowego szaleństwa przebił się już do powszechnej uwagi. Sprawdzimy to, na pewno. Sprawdzimy również, co to za awantura o głos Roberta Makłowicza w Krakowie. Dlaczego mieszkańcy się zbuntowali i nie do końca chcą słyszeć głos pana Makłowicza. Nie zabraknie również takiego tematu związanego z modą. Czy białe skarpetki i sandały to nadal zestaw zakazany na salonach mody? A może trend się odwrócił i białe skarpetki i do tego sandały, czy też inne buty jest dziś w modzie i jest uznawany przez stylistów. O tym też będziemy mówić przed godziną 7. Ja też zapraszam Państwa do tej dyskusji. Czy Państwo dziś przy poranku już myśleli, w co się ubrać, co założyć i czy dziś poświęcają ten czas na sobotnie spotkanie ze znajomymi i z książką, czy może ten trend zakupowy jeszcze gdzieś się tli w naszych umysłach. Zapraszam do spotkań telefonicznych i do rozmów telefonicznych. Można również pisać, kto już woli gimnastykę zrobić taką, jeżeli chodzi o mail, monika.suszek@polskieradio.pl, a telefon 22 i 7 trójek. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już, i lato się skończyło. Lato się skończyło, przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł, zmienić chciał cały świat, upłynął czas, parę lat przybyło, już nie śmieje się, życie go zmieniło. Czas i każdy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 6. Dziś dzień bez zakupów, tak podpowiada nam kartka z kalendarza, ale w Stanach Zjednoczonych święto takie nie istnieje, bo tam konsumpcjonizm ma się bardzo dobrze i to pod tym względem nie widać właściwie żadnych zmian. Za oceanem trwający wciąż, choćby na przykład w Los Angeles czy na Alasce, czarny piątek, rozpoczął się właśnie szalony sezon zakupów i wyprzedaży. Eksperci przewidują, że będzie rekordowy. Jak wygląda to szaleństwo, które można powiedzieć śmiało trwa miesiącami? O tym opowie nasz korespondent Jan Pachlowski. Amerykanie mogą mieć problemy gospodarcze, ale to nie powstrzyma ich przed otwarciem portfeli w tym sezonie świątecznym. Pisze na swojej stronie internetowej stacja CBS. Amerykańska kultura codziennego życia uwzględnia korzystanie nawet na maksa z kart kredytowych. I to łączy się ze stwierdzeniem, że jakoś to potem będzie. Dlatego w przypadku kart kredytowych Amerykanie są najbardziej zadłużonym krajem na świecie. I dlatego też nie przejmują się, nawet jak nie mają pieniędzy, w przypadku robienia świątecznych zakupów. Black Friday zaczyna gorączkę właśnie zakupów po święcie Dziękczynienia. Jednak corocznie wydarzenie wyprzedażowe nie wywołuje już takich tłumów w centrach handlowych. Te tłumy, te walki o dostanie się do sklepów, walki o różne towary na pewno znają Państwo z przekazów telewizyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Czarny piątek w ogóle został wymyślony w Stanach Zjednoczonych. Koniec listopada, tutaj celebrowane jest właśnie święto Dziękczynienia i nieodłącznie się to święto także kojarzy z szaleństwem zakupów. I to jest również w Stanach Zjednoczonych początek handlowego sezonu świątecznego, który oczywiście trwa do końca grudnia. A z końcem grudnia Amerykanie masowo ruszają do sklepów, żeby oddawać, uwaga, niechciane prezenty. Tym razem mogę sobie pozwolić definitywnie mniej na wydatki w tym okresie świątecznym niż jeszcze rok temu. Idziemy najpierw na śniadanie, robimy zakupy, następnie jemy lunch i dalej wpadamy w ten wir szaleństwa. To jest dla nas wyjątkowy okres, a nawet szalony. Mamy dzieci, więc kupujemy dla wszystkich. Mówią Amerykanie robiący zakupy podczas Black Friday. Według amerykańskiej Krajowej Federacji Detalicznej ponad 183 miliony mieszkańców, a to jest ponad połowa populacji Stanów Zjednoczonych, będzie robić tradycyjne zakupy oraz w internecie między świętem Dziękczynienia a najbliższym cyberponiedziałkiem. Oczekuje się, że już blisko 132 miliony osób zrobiło zakupy podczas Czarnego Piątku. Wartość sprzedaży całego tego weekendu wraz z poniedziałkiem osiągnąć ma rekordowe 75 miliardów dolarów. To 5% więcej niż w analogicznym okresie 12 miesięcy temu. W tym czasie średnie obniżki w sklepach wynoszą 37%, a w internecie 34%. Handel elektroniczny skutecznie złagodził panujący chaos podczas Black Friday, pisze USA Today. Wiele tutejszych placówek handlowych zdecydowało się zamknąć swoje punkty w nocy z czwartku na piątek, a jeszcze w nocy z czwartku na piątek kilka lat temu, zaraz po święcie Dziękczynienia, te punkty były otwierane, a to jest robione teraz po to, aby ograniczyć zatłoczenie i rozłożyć sezon zakupów świątecznych. Średnio Amerykanie planują wydać około $900 na prezenty czy dekoracje, informuje Amerykańska Krajowa Federacja Detaliczna. Jednak większe wyprzedaże i bardziej kuszące oferty nie muszą skutkować pustym kontem bankowym w styczniu. Zdrowy rynek pracy, inflacja zmierzająca we właściwym kierunku i realny wzrost płac są pozytywne w sezonie świątecznym, powiedział starszy ekonomista Bank of America Steven Genu podczas niedawno odbytej konferencji prasowej. Ale jednocześnie istnieje też taki szlachetny ruch, de-influencing, będący wynikiem znudzenia generacji Z reklamami w mediach społecznościowych. Ruch społeczny wymierzony w konsumpcjonizm, ale może tylko taki psychologiczny chwyt, który wbrew pozorom nie jest początkiem zmian, ale sposobem na nakręcenie konsumpcji. Jestem ciekawa, co Państwo na to i który ten ruch jest Państwu bliższy. Zakupowy czy wręcz przeciwnie, bunt przeciwko właśnie takim świętom jak Dzień Wielkich Wyprzedaży. Zachęcam do rozmowy, zachęcam do kontaktu. 22 i 7 trójek. Why? the grace of your heart, you sit ready. Cause all my life I waited to fill my days with the hours. Cause time in a world that's ours felt worth it to plant all the flowers. Cause all my days I'd spend all alone when up and it left me. My patience had finally left me. By the grace of your heart, you sit ready. 27 minut po godzinie 6. Pytałam się Państwa o Black Friday, albo ten odwrotny ruch, czyli bunt przeciwko wielkim zakupom. Ja myślę, że trend zakupowy to się nam teraz przedstawia najbardziej przy paczkomatach, kiedy ci biedni kurierzy otwierają te samochody, z których paczki wysypują się w ilości x razy większej niż 2 tygodnie temu lub miesiąc czy dwa. Tam jest największy szał zakupowy, tak mi się wydaje, bo w galeriach ludzi tak jakby nie było tyle, co w dawnych latach. Można się z tym zgodzić, rzeczywiście. Może galerie świecą pustkami, podobnie jak i sklepy, bo ten szał zakupowy przeniósł się do takiej sfery wysyłkowej. Pewnie i kurierzy, i tutaj paczkomaty są zapełnione pracą. Jak Państwo reagują na te dni szaleństw zakupowych? Czy raczej rodzi się taki bunt wewnętrzny, że jednak nie kupujemy, czy może jednak ulegamy promocjom, o ile to są promocje? Co Państwo na to? Czy zakupy są Państwu bliskie, czy też nie? To zachęcam do tej porannej rozgrzewki, porannej rozmowy, bo tematów inspirujących pewnie jeszcze będzie. Muzycznie teraz spojrzymy i posłuchamy, co nam zaśpiewa Nago i Morze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I

Arena Kraków. Bardzo się wczuwa. Przystamy Świętej Gerwacy. Są zdania podzielone. Jednym się to podoba, drugim niespecjalnie. Sebastian Kowal, zarząd transportu publicznego w Krakowie. Powinniśmy przede wszystkim zacząć od tego, żeby wszędzie ta głośność tego tonu była na tym samym poziomie, była dobrze słyszalna i później dopiero będziemy mogli wchodzić w zakres tego akcentowania, czy to było też dobre, czy to było też złe. I teraz na bieżąco zgłaszamy przewoźnikowi numery boczne pojazdów tych tramwajów, w których dany głośnik może działać lepiej bądź też gorzej. Prosimy o to, żeby zgłaszać właśnie do przewoźnika przede wszystkim informacje z godziną, a także numerem bocznym pojazdu, gdzie ktoś źle coś słyszał. W sumie uważam, że to spoko pomysł, ale nie wiem jak z osobami niewidzącymi, bo wcześniej ten lektor był chyba bardziej zrozumiały niż Robert Makłowicz. Ja jestem fanem Roberta Makłowicza, więc mi się to podoba. Chociaż czasami jest to dość niewyraźne, ale to zależy od przystanku. Ma świetny głos i miło mi go posłuchać. Przede wszystkim większość osób lubi pana Makłowicza. W związku z tym zdecydowaliśmy o tym, że skoro mamy nową jakość komunikacji miejskiej w Krakowie, to również chcieliśmy odświeżyć tutaj te zapowiedzi głosowe. Wydaje mi się, że odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku i to wszystko. I z tym ostatnim głosem chyba się też zgodzę. Chyba wezmę w obronę głos Roberta Makłowicza, dlatego że jest to głos po prostu człowieka i bardzo się cieszę, że ten głos człowieka słychać. Może dlatego, że po wielu rozmowach z głosami botów, to naprawdę tęskni się za głosem kogoś, kto rzeczywiście może czasami trochę inaczej mówi, trochę inaczej akcentuje, ale jednak jest to człowiek i to jest najważniejsze. Dzisiejszy temat, ten temat głosowy Roberta Makłowicza przygotowała Katarzyna Litwin. Już czas. A to grupa Król, Słońce i Jupiter. 6:41, spoglądam na zegar. Pytam się też Państwa o to, co lub kto Państwa rozbudza. Czeka mnie 8 godzin zajęć ze studentami, ale staram się być pozytywnie nastawiony. Dzisiaj jest to podwójnie stresujące, bo mam takie grupy, które pierwszy raz mnie zobaczą i ja je również. I to jest pewnie trochę porównywalne do aktora, który czuje tremę, jak ma premierę w teatrze, więc ja dzisiaj też taki jestem z lekka stremowany, a na szczęście trójka rano wprowadza mnie w dobry nastrój, więc jeszcze raz chciałem wszystkim życzyć wszystkiego dobrego, ze względu na to, kto jest w jakiej pracy, a swoim studentom życzę, żeby nie zasypiali na zajęciach i żeby słuchali, o czym będę do nich mówił. Ja bym pana słuchała na pewno i bym nie zasypiała, ale proszę się jeszcze podzielić, jakie to zajęcia, jaki temat i jakie są też sposoby na to odstresowanie się. Wiem, że już padła odpowiedź, że trójka, ale może są jeszcze jakieś takie inne sposoby, aby ten stres był nieco mniejszy. A państwa też zachęcam do tego, aby trochę dopingować naszego słuchacza w tym stresie porannym i spotkaniu z grupą studentów. Myślę, że zajęcia będą ciekawe. 22 i 7 trójek. Kto ma swoje sposoby na poradzenie sobie ze stresem albo na powody, dla których my nie śpimy o tak wczesnej porze właśnie w sobotni poranek. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different side. Different style, this magic, this strength. W latach 80. za oceanem nosili je Blue Bloods czy Michael Jackson, miłośnicy dyskorolki i raperzy. A w Polsce pojawiły się wraz z początkiem transformacji ustrojowej, kojarzone z nowoczesnością, z wyższym statusem społecznym. I wydawałoby się, że dziś białe skarpetki, zwłaszcza w połączeniu z eleganckim czarnym strojem albo sandałami, są szczytem żenady. Ale czy na pewno? Sprawdził to Jacek Frenzel. Moda na białe skarpety sięga lat 50., a później 90. ubiegłego wieku. Były one charakterystyczne dla m.in. muzyków Blues Brothers czy Michaela Jacksona. Dziś mamy powrót mody na białe skarpety. Poza sportowcami możemy zauważyć białe skarpetki na ulicach, wśród influencerów, ale również wśród młodzieży. Doktor Magdalena Małecka, psycholog biznesu. Po białe skarpetki sięgają również mieszkańcy większych miast, osoby, które w odważny sposób pokazują ten trend i nie boją się nosić tego elementu ubioru na ulicach. Nie wiedziałam, że istnieje dzień białych skarpetek. Myślę, że skarpetki kolorowe są fajniejsze niż białe. Ja uważam, że skarpety białe są najlepsze, pasują do wszystkiego, nawet w tej chwili mam białe skarpetki, więc jestem bardzo za. Zapraszam wszystkich do noszenia białych skarpetek. Białe skarpetki są kontrowersyjnym elementem, dlatego że z jednej strony kojarzą nam się z obciachem, z sandałami, z klapkami, z brakiem stylu, z taką skarpetką frotę, może mało estetyczną. Z drugiej strony, jeżeli ktoś czuje się komfortowo w białych skarpetach, do czarnych butów i do czarnych spodni, jeżeli czuje się w nie ubrany, a nie przebrany, jeżeli czuje, że jest to coś naturalnego, no to jak najbardziej o tym obciachu nie należy mówić. Podobno wraca moda na białe skarpetki i czarne buty. Proszę pana, ja takie mam. Bardzo fajne. Ja od zawsze chodzę w białych. Ja jestem, nie wiem, może powiedzmy starej daty. W 80-tych latach tak się chodziło i tak chodzę zawsze. Białe skarpety raczej nie pasują do ciemnych butów i tych przysłowiowych jeansów. Ilona Sodolska, psycholog kolorów, stylistka. Najlepiej te skarpety zaprezentują się, jeśli cała stylizacja jest właśnie w trendach, kiedy wszystko jest ze sobą dobrze połączone. Warto je połączyć z czarnymi mokasynami, do tego dodać jakieś inne czarne i białe elementy w stylizacji, tak żeby zamknąć tą stylizację tak zwaną klamrą kolorystyczną. Dzisiaj dzień białych skarpetek. No dobrze, to powodzenia, niech noszą. Każdy kolor jest dobry. Do czarnego garnituru? Oh no, to już nie. Ja myślę, że biały kolor, takie białe skarpetki to raczej takie sportowe. Broń Boże do sandałów. Dobrze będą wyglądały białe skarpety do loafersów na platformie, które już któryś sezon są bardzo modne. Jest to takie bardziej odważne zestawienie. Mamy masywne buty, więc też można to połączyć z innymi trendowymi elementami. Można też dorzucić na przykład spódnicę plisowaną, która będzie takim przełamaniem tej konwencji. No nie wiem, jest to mało praktyczne. Bardziej widać brud na białych skarpetkach. Czyli trzeba je częściej prać. W ogóle skarpetki polecam często prać. To z pewnością. Połączenie białych skarpet z sandałami to synonim cechujący zwłaszcza mężczyzn w Polsce, takiej modowej ignorancji. Krytykujący takie zestawienie zdziwiliby się, gdyby pewnie zobaczyli współczesne billboardy w stolicy mody, czyli w Mediolanie, na których modele są odziani właśnie w białe skarpety i klapki. To w końcu jak jest? Czy białe skarpetki są modne, czy nie? Czy jest to taki może rotacyjny trend, a może obciach? Zapraszam również i do takiej dyskusji. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opinie w tej sprawie. Plan, on ziści się nam, przydarzy się, na pewno się zdarzy, więc uwierz za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją wam będzie do twarzy, więc uwierz za dwóch. Nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili.